kliku niczego, jeszcze domu nie ma żadnych materialistów. Wciąż na chwyci, taki to ma inna kariera bez takich koniec klienta. Całe szali mi, co tu właśnie robi. Całe szali mi, co tu właśnie robi. To ma hneď ľudí, na mapeň mi nosu, oba to chmúdi. Ten ma pokoj ľúbi, menú názorov, a nestojím si celý život iba na svojom. To ma to zonka, ktorá čaká ľudu, čakám odpovede na otázky prišlu. Prečo vlastne som, toto vlastne chcem, toto vlastne robím, a aký to má cíl? Stále sa divím, čo tu vlastne robím. Co tu właśnie robi? Let's get up here.